przewodniczący Lewicy Razem mówił w Trójce o rozmowach koalicyjnych opozycji. Rosjanie wzmocnili swoje siły wokół Bachmutu i rozpoczęli ataki. A rozpoczyna się czas największego ruchu w okolicach cmentarzy. Dzień przed świętem Wszystkich Świętych na drogach jest więcej patroli policjantów. Funkcjonariuszy należy spodziewać się przede wszystkim przy nekropoliach, ale też i na trasach dojazdowych do tych miejsc, mówi Tomasz Bratkę ze Śląskiej Drogówki. Zwróćmy uwagę na prędkościomierze, na nasze oświetlenie w pojazdach. Tutaj stały nasz apel, nie sięgajmy do kieliszka. Wiemy o tym, że te spotkania na cmentarzach potem kończą się w domach, na spotkaniach rodzinnych. Jeżeli tam pojawi się alkohol, co nie jest zabronione, to na pewno już siadanie za kierownicę w tym przypadku jest całkowicie zabronione. Warto pamiętać, że w wielu miejscach, szczególnie przy cmentarzach, zmieniona została organizacja ruchu. Policyjna akcja potrwa do czwartku włącznie. Rozpoczęła się dwudniowa kwesta na warszawskich Powązkach. W 49. zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych nagrobków. Przed bramą Świętej Honoraty jest Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, czy na Powązkach mimo wczesnej pory jest już dużo osób? No, rzeczywiście ta wczesna godzina, a także deszcz, który od rana daje się we znaki mieszkańcom Warszawy, sprawiły, że na razie na Powązkach ruch jest stosunkowo nieduży. Oczywiście jak na dni okołoświąteczne. Przed godziną, punktualnie o 9, rozpoczął się pierwszy dzień kwesty na rzecz ratowania zabytków starych Powązek. Wśród zaproszonych na nią osób są między innymi uczestnicy pierwszej zbiórki. Maja Komorowska, Damian Damiński i Olgierd Łukaszewicz. Ale te najbardziej znane nazwiska będzie można spotkać w godzinach popołudniowych, a także jutro. Dziennikarz Jerzy Kisielewski, który od lat koordynuje zbiórkę, powiedział mi, że wśród kwestujących istnieje taka cicha rywalizacja. Kto zbierze więcej pieniędzy, czyja puszka będzie cięższa. Dodał, że niektórzy mają też swoje ulubione miejsca, przy których namawiają do wsparcia kwesty. Dzisiaj Emilia Krakowska staje pod grobem Władysława Reymonta, bo jak mówi, wiele mu zawdzięcza. I rzeczywiście wtedy wraca wspomnienie o filmie i o roli w Chłopach. No, klan Damięckich pod grobem Damięckiego, prawda? Także takie to są Powązki w tych dniach. A w sumie na dwa dni kwestowania zgłosiło się około 350 osób, tak więc przychodząc na Powązki dzisiaj i jutro, na pewno spotkamy znane twarze z charakterystycznymi metalowymi puszkami. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Prawo stanowi się w oparciu o ustawy, do których potem ministrowie wydają rozporządzenia, powiedziała w Polskim Radiu Dla Ciebie szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Pytana o informacje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, że przyszły rząd pewne sprawy może zmieniać w drodze uchwał, a nie ustaw, co odbierałoby prezydentowi prawo zawetowania ustaw, odpowiedziała, że będzie to prowadzić do anarchii. System stanowienia prawa w Polsce jest opisany bardzo precyzyjnie, mówiła szefowa kancelarii. Podkreśliła, że tak funkcjonuje państwo polskie. Dodała, że nie wie, w jaki sposób opozycja chciałaby to zmienić. A opozycja deklarująca gotowość utworzenia rządu jest zgodna w sprawie najważniejszych zdań, które przed nią stoją. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia współprzewodniczący partii Lewica Razem Adrian Zandberg. Zastrzegł, że na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o obsadzie konkretnych stanowisk. Jeżeli chodzi o kwestie związane z naprawą praworządności, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, jeżeli chodzi o odzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, to tutaj jest ewidentna zgodność. Kształt tej umowy, która będzie podstawą do tego, żeby budować przyszły rząd, zostaje wypracowany przez ten zespół, który w tym momencie po prostu nad tym pracuje. Gość programu trzeciego zadeklarował, że jego ugrupowanie jest za kontynuacją szeregu kontraktów podpisanych przez poprzedni rząd. Wymienił wśród nich budowę w Polsce elektrowni jądrowych i zakup uzbrojenia dla naszej armii. Trwają walki wokół Bachmutu. Według ukraińskiego dowództwa Rosjanie wzmocnili tam swoje siły i zintensyfikowali ataki. Napięta sytuacja panuje także na innych odcinkach frontu. W nocy Rosjanie z powietrza atakowali jeden z ważnych ukraińskich obiektów wojskowych. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Oleksandr Syrski, przekazał, że pod Bachmutem Rosjanie uzupełniają swoje siły i przechodzą z działań obronnych do ataków. Informacje te częściowo na antenie ukraińskiej telewizji Inter potwierdził rzecznik walczącej w rejonie Bachmutu 3. Brygady Szturmowej Oleksandr Borodiany. Rosjanie starają się odbić utracone pozycje, ale my jesteśmy dobrze okopani i jesteśmy gotowi do nasilenia szturmów. Rosjanie atakują od półtora miesiąca, ale były to lekkie szturmy. formy piechoty. Zobaczymy, co będzie dalej. Intensywne walki trwają także 50 km na południe od Bachmutu wokół Awdijiwki, gdzie Rosjanie próbują otoczyć miasto. Z kolei ukraińska ofensywa prowadzona jest w obwodzie zaporowskim. W nocy Rosjanie za pomocą kilku dronów Shahid i rakiety atakowali lotnisko wojskowe w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim. Atak jednak został odparty. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad nami, zachmurzenie duże, ale synoptycy obiecują, że z większymi przejaśnieniami. Zobaczymy. Okresami opady deszczu od 12 stopni na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie kraju. No i uwaga na wiatr, bo ten chwilami może być porywisty, zwłaszcza w górach. Prawie 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu, po raz kolejny to jest Trójka przed południem, trójkowe pasmo popularno-naukowe. U nas najnowsze odkrycia, wynalazki i badania. Zapraszam na przegląd najnowszych i najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem do 12. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. They don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady. Always, baby, and I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our truth. Trzeci Polskiego Radia. pamiętać życie swe. O, o, o, jest nas więcej, coraz więcej nas. O, o, jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. O. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Jest nas więcej i to cieszy. 13 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, od kilku tygodni staramy się w Trójce przed południem przybliżyć Państwu tematykę związaną z szeroko pojętą telekomunikacją. W studiu Kuba Witkowski i jego gość. Dzień dobry. A naszym gościem, tak jak i tydzień temu, jest Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatnio rozmawialiśmy o masztach telekomunikacyjnych i odległościach od zabudowań. Dziś wracamy do tego tematu. Od czego zależy to, że dany maszt jest stawiany tu, a nie gdzie indziej? Od prostej rzeczy. Maszty telekomunikacyjne pracują w sieciach komórkowych. Jeżeli mówimy o sieci, no to mówimy o czymś, co jest ze sobą powiązane. W związku z tym lokalizacje nowych masztów wynikają z konkretnych potrzeb, na przykład potrzeby poprawy albo zapewnienia zasięgu w danym miejscu. Po to, żeby na przykład jeżeli zaczniemy połączenie telefoniczne w Warszawie, żebyśmy mogli podczas tego połączenia na przykład przejechać z Warszawy do Gdyni i połączenie się nie zerwało. Czyli chodzi o ciągłość. Chodzi o ciągłość, dokładnie. Czyli to nie jest tak, że ktoś może sobie wyjść przed swój dom i spojrzeć i powiedzieć, o proszę pana, a dlaczego nie tu? Przecież tu jest tyle miejsca. Gdyby tak było, gdyby maszty były stawiane w sposób, właściwie w dowolnych lokalizacjach, to by znaczyło, że zasięg byśmy mieli tylko i wyłącznie wyspowy. Czyli byśmy mieli zasięg jednego masztu, potem brak zasięgu przez jakiś czas i potem zasięg drugiego masztu. Ciężko by wtedy było mówić o sieci. Rozumiem, że określenie takiej sieci to jest cały proces. To się projektuje? To się jakoś mierzy? To się bardzo szczegółowo planuje przy użyciu bardzo zaawansowanych narzędzi, ponieważ przede wszystkim trzeba przewidzieć, w jaki sposób fale radiowe będą się rozchodzić, jak daleko, że tak powiem, dotrą, ile osób obejmiemy zasięgiem danego masztu i tak planuje się całą resztę, żeby te zasięgi poszczególnych masztów na siebie nachodziły właśnie po to, żeby było możliwe zastosowanie tak zwanego mechanizmu handoveru, czyli takiego niezauważonego przełączenia między kolejnymi masztami. A z czego wynikają białe plamy? Bo takie plamy też są, prawda? I wiemy, że w niektórych miejscach, zwłaszcza jeżeli to są mało zurbanizowane tereny, to z tym połączeniem jest gorzej albo wręcz jest ono niemożliwe. Zwykle wynikają albo z przyczyn takich czysto terenowych, czyli powiedzmy, mówimy o terenie, który jest trudny pod względem radiowym, jest na przykład albo mocno zalesiony, albo jest mocno górzysty, albo też mówimy o terenie, w którym nie ma po prostu klientów, czyli nie ma zainteresowania potencjalnego usługami. Aczkolwiek każdy operator stara się dążyć do takiej sytuacji, w której zasięg jest ciągły, wszędzie. To oczywiście jest to sytuacja idealna, Natomiast to jest coś, do czego dążą wszyscy operatorzy. Czyli tak na koniec można stwierdzić, że jeżeli ktoś mieszka blisko masztu, to szczęśliwy człowiek. Tak, wtedy ma najlepszą możliwą usługę i też przy okazji najmniejszy poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez ten konkretny maszt. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Strach. kiedyś przedtem. Czujesz w sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rząd. Przed południem. 25 minut po 10. Proszę Państwa, Mojżesz działa. System Zapór o nazwie Mose, czyli Mojżesz, uratował po raz kolejny Wenecję przed powodzią. Służby podały, że w nocy z wczoraj na dzisiaj Aqua Alta, czyli wielka woda w rejonie Lido, osiągnęła poziom 154 cm. Podniesione bariery systemu hydraulicznego zatrzymały tą nadzwyczajną falę przypływu i uchroniły przede wszystkim historyczne centrum Wenecji przed powodzią. System przeciwpowodziowy Mose, czyli Mojżesz, składa się z 78 ruchomych zapór podnoszonych w celu ochrony weneckiej laguny przed powodzią. Po raz pierwszy użyto go w październiku 2020 roku. Wtedy uruchomiono dopiero ten system budowany przez lata, a do przyspieszenia prac nad tym zabezpieczeniem doszło po katastrofalnej w skutkach powodzi rok wcześniej, czyli w listopadzie 2019 roku. Obecna wysoka woda to rezultat wiejącego w tym rejonie silnego wiatru Sirocco. Jej poziom okazał się nawet wyższy od prognozowanego, więc gdyby woda wlała się do miasta, no to byłby niezły kanał. Zapraszamy do reklamy. Kurek i babci nie żyją w klatkach. Krówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce właśnie minęła 10:30. Czas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Do Krakowa wróciła słynna wystawa Broń i Barwa. Przez dziesięciolecia była prezentowana w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, a teraz została przeniesiona do budynku dawnego arsenału stanowiącego część Muzeum Czartoryskich, mówi kurator tej wystawy Michał Dziewulski. To, co pokazujemy w arsenale, w zupełnie nowej odsłonie, z nowymi nawet obiektami, z nowym scenariuszem, jest całkowicie nowym otwarciem dla tej kolekcji i jestem przekonany, że będzie nowym odkryciem tych obiektów przez wszystkich, nawet tych, którzy byli stałymi gośćmi w gmachu głównym. To będzie chyba najnowocześniejsza, najpiękniejsza, chociaż nie największa ekspozycja tego typu w Krakowie, a może nawet w Polsce. Mówił kurator wystawy Michał Dziewulski. Kolekcja militariów w krakowskim Muzeum Narodowym była tworzona przez 140 lat. Liczy ponad 12 tysięcy obiektów, a wśród nich są m.in. pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, księciu Józefie Poniatowskim czy hetmanie Żółkiewskim. A teraz przenosimy się do świata muzyki. Ed Sheeran ogłosił, że w Polsce zagra nie jeden, a dwa koncerty. To pokłosie ogromnego zainteresowania naszych rodaków występem Brytyjczyka. Bilety na jego koncert w Gdańsku rozeszły się w mgnieniu oka. Zawiedzionych fanów, którzy nie załapali się na kupno biletu, Sheeran bardzo szybko podniósł na duchu informację o dodatkowym występie w Polsce. 13 lipca przyszłego roku Sheeran zagra w Gdańsku, dokładnie dzień po pierwszym koncercie. Bilety na to wydarzenie będą dostępne od czwartku, 2 listopada, a jak tylko pojawią się w sieci, to warto od razu, bez zastanowienia je brać, bo kilka minut później może już ich nie być. A trzeciego koncertu w Polsce Sheeran jak na razie nie ma w planach. Przygody Asterixa i Obelixa znają i starsi, i młodsi czytelnicy. A o tych dwóch komiksowych bohaterach będziemy dzisiaj rozmawiać z recenzentem komiksów, Tomaszem Kołodziejczakiem. Za nami bowiem premiera 40. tomu Asterix Biały Irys. No i o przygodach tych wyjątkowych bohaterów porozmawiamy chwilę po godzinie 13:00 podczas audycji Trójka do Trzeciej. A kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14:30. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Małgosi Łukowskiej. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 27:11. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Inside of me, you're

umiejętności, przystosowywał do zmieniającego środowiska, nauczył się kreować narzędzia z różnych surowców, wykorzystywać ogień, zdobić swe ciała i tak dalej, tworzyć domostwa. Wszystkie cechy, które pozwoliły nam, ludziom, podjąć udaną ekspansję na cały świat, człowiek nabył na tych właśnie wschodnioafrykańskich sawannach. To one postrzegane są jako matecznik człowieka, miejsce, w którym nastąpiła nasza ostatnia ewolucja. To jednak oznacza pracę między stadami antylop gnu, zebr liczącymi miliony zwierząt, pomiędzy przemieszczającymi się rodzinami słoni, pawianów, w pobliżu pluskających się w rzece hipopotamów, bawołów oraz wśród obecnych wszędzie drapieżników, hien, lampartów, no a przede wszystkim lwów. Będą musieli więc uważać, żeby ich coś nie pogryzło. No ale skoro pierwotni ludzie dali sobie z tym radę, to nasi na pewno dadzą. Będziemy do nich wracać. Trzynaście minut dzieli nas od godziny 11:00, w trójce przed południem czas najwyższy na wycieczkę. No to zabieram państwa, na pewno kojarzą państwo zamek Książ koło Wałbrzycha, Dziś zabieram Państwa jednak w te okolice, ale nie do Zamku Książ. Ruiny zamku, o którym dziś Państwu opowiemy, położone są nieopodal tego niezwykle popularnego książa i pozostają w jego cieniu, ale zdecydowanie warto je odwiedzić. Do czego w naszym cyklu zachęcają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Dolny Śląsk to kraina słynąca z wielkich i znanych zamków, o czym Państwo już dobrze wiedzą. Niestety są miejsca, o których często zapominamy i które kryją się w cieniach bardziej znanych budowli, takich jak na przykład Zamek Czocha czy Książ. I to właśnie w pobliżu Wałbrzycha i Świebodzic znajdują się pozostałości bardzo ciekawego zamku, który nie jest tak oblegany przez turystów jak dziesiątki innych, co z pewnością może być jego też wielkim atutem. Dziś zabieramy Państwa do Zamku Cisy, o którym warto opowiedzieć i być może odwiedzić w czasie pięknej polskiej jesieni. Ta pora roku zdecydowanie jest godna polecenia w stosunku do zamkowych ruin, gdyż opadające liście odsłaniają nam ciężko widoczne fragmenty budowli, a po drugie, akurat ten zamek jest tak niezwykle pięknie położony pośród otaczającej go zieleni, że tym bardziej złota polska jesień może jeszcze bardziej podkreślić walory jego piękna. A gdzie dokładnie znajdują się pozostałości zamku? Zamek położony jest na niewielkim, skalistym wzniesieniu, w bliskiej odległości od wsi Cieszów. Od wsi prowadzi oznakowana droga aż do niewielkiego pola biwakowego. Tu możemy zostawić samochód i spacerkiem ruszyć do zamku. Polecam, bo nawet dla osób o słabej kondycji będzie to miły spacer i wiem, co mówię. Kiedy zamek został zbudowany? Zamek został zbudowany w XIII wieku w formie grodu jako strażnica książęca. Na przełomie XIII-XIV stulecia gród został przebudowany w zamek murowany przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Kolejnym właścicielem był książę Bolko II, a potem Ruprecht von Cisgberg. I to właśnie wówczas też utrwaliła się nazwa zamku, no oczywiście w zbliżonej formie. No i wtedy to było założenie obronne z tego, co widzę. Jak wyglądał zamek w czasie swojej świetności? Zamek został zbudowany na planie okazałego czworoboku i wówczas składał się z dużego budynku mieszkalnego, okrągłej wieży po południowo-wschodniej stronie, a także mniejszej wieży, której powstała główna brama. Całe założenie otaczały grube mury obronne. W późniejszym czasie powstało podzamcze, zbudowano basteję, która broniła mostu wjazdowego na teren założenia, a dostęp do wody zapewniała 7-metrowa cysterna na jednym z dziedzińców. Jednak zamek został w końcu zdobyty i to nie raz. Zamek był zniszczony w czasie najazdu husytów oraz w latach 60. XV wieku. Wówczas od razu go odbudowano i umocniono. Całkowite zniszczenia przyniosła ta nieszczęsna wojna 30-letnia w naszym kraju. W latach 30. XVII wieku zamek został zdobyty i spalony przez Szwedów. I od tego czasu opuszczony zamek popadał w coraz większą ruinę. Do tego przyczyniła się także miejscowa ludność, która wykorzystywała materiał budowlany z jego rozbiórki do budowy swoich domów. W XIX wieku hrabia von Citen oczyścił ruiny. Po II wojnie światowej założenie zostało ponownie oczyszczone, odgruzowane i uporządkowane. Dziś znajduje się on na szlaku zamków piastowskich. Pewnie tak stare zamczysko posiada też jakąś legendę. I to nie jedną. Z Cisami związane są podania o wiernych sługach, którzy uratowali swojego pana w czasie wojny 30-letniej, o pięknej lisce i rycerzu z zamku oraz o nieodłącznych... Lisce? Liska. Tak miała na imię. Aha, czyli to nie lis, nie lisiczka. Nie. I oczywiście o nieodłącznych skarbach, jak zwykle w takim miejscu. Wracając do skarbów, ta legenda mówi o szlachciance, kto wie, może lisce, która uciekła z zamku z kosztownościami. No niestety rycerze wroga ją zauważyli, zaczęli ścigać. Zesperowana kobieta, nie mogąc znaleźć drogi ucieczki, rzuciła się do pobliskiego bagna i utonęła. No jednak napastnicy byli tak chciwi, że nie patrząc na ryzyko, podążyli za nią, aby odszukać te skarby. Niestety nie udało im się jednak wydostać z bagna na brzeg i do dziś po nocach słychać ich wołania o pomoc. No to w Cisach nie jest cicho, jak się okazuje. Nie jest to miejsce do spacerowania po zmroku. Ale jest tajemnicze, piękne, no nieco mroczne, ale zachęcamy serdecznie do tych spacerów jesiennych. Dolny Śląsk to przecież zagłębie zamków i to takich pięknych i tajemniczych. Do tego miejsca zabierał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie,

Zapraszamy do reklamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Week w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Week w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1449 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max.